แนะนำบทอัลอิสรอบทอัลอิสรอเป็นบทมักกิยะห์มี111องค์การที่ได้ประมวลไว้ด้วยเรื่องของอะกีดะห์เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในบทนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับเรื่องราวของบทมักกิยะห์ทั้งหลายที่ได้ความสนใจต่อหลักการของศาสนาโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพการเผยแพร่ศาสนาอิสลามและการฟื้นคืนชีพแต่ภาพลักษณ์ที่เด่นของบทนี้คือลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปาฏิหาริย์ต่างๆและหลักฐานที่แสดงถึงความสัจจะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้กล่าวถึงปาฏิหาริย์การเดินทางในเวลากลางคืนของท่านนบีและรอซูลคนสุดท้ายและเป็นสัญลักษณ์อันชัดแจ้งที่บ่งถึงอนุภาพของอัลลอฮ์และได้กล่าวถึงวงวานของอิสราเอลและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้พวกเขาต้องระเหยเร่ร่อนไปในแผ่นดินถึงสองครั้งทั้งนี้เพราะความดื้อดึงก่อความเสียหายและการฝ่าฝืนของพวกเขาต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาลที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกภาพและได้กล่าวถึงระบบอันละเอียดอ่อนที่ควบคุมเวลากลางคืนและกลางวันเพื่อให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์อันแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทนี้ได้กล่าวถึงมัญญาตทางสังคมและมัญญาตอันดีงามโดยสนับสนุนและเรียกร้องให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อจะให้มีขึ้นซึ่งสังคมตัวอย่างที่ดีและได้กล่าวถึงการหลงผิดของพวกบูชาเจเวตโดยอุปโลกภาคีและพระบุตรให้แก่อัลลอฮ์เป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งสำหรับการกระทำของพวกเขาทั้งที่พวกเขาเกลียดลูกผู้หญิงแต่พวกเขาก็อุปโลกมันให้แก่พระผู้ทรงสูงส่งและทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการเปรียบเทียบและการมีภาคีบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนซึ่งได้มีการโต้เถียงกันมากในเรื่องนี้พร้อมได้นำหลักฐานมายืนยันถึงความเป็นไปได้และได้กล่าวถึงเรื่องคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวถึงการดื้อรั้นของพวกบูชาเจเวตในข้อเสนอแนะของพวกเขาโดยเรียกร้องขอสิ่งปาฏิหาริย์อื่นจากอัลกุรอานเช่นขอให้มีแม่น้ำลำธารในนครมักกะห์มีเรือกสวนร่มรื่นเขียวชอุ่มบทนี้จบลงด้วยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์จากการตั้งภาคีและพระบุตรและลักษณะที่บกพร่องบทนี้มีชื่อว่าบทอัลอิสรอเพราะสิ่งปาฏิหาริย์อันน่าทึ่งคือปาฏิหาริย์การเดินทางในเวลากลางคืนซึ่งอัลลอฮ์ทรงให้มีขึ้นโดยเฉพาะแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์เดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิดอัลอักซอซึ่งบริเวณรอบมันนั้นเราได้ความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆของเราแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น วะอาตัยนามูซัลกิตาบวะจะอัลนาฮูฮุดันลิบะนีอิสรออีลอันลาตัตตะคิดูมินดูนีวะกีลา และเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาและเราได้มันเป็นทางนำแก่วงวานของอิสราเอลว่าอย่าได้ยึดถือผู้ใดอื่นจากข้า เป็นผู้คุ้มครองเป็นอันขาด ดุรรียะตมันฮัมัลนามะนูฮินอินนะฮูกานะอับดันชะกูร โอ้เบาพันธุ์ของผู้ที่เราได้บรรทุกไว้ในเรือกับนูห์เอ๋ยถ้าจริงเขาเป็นบ่าวผู้กตัญญู วะกอดัยนาอิลาบะนีอิสราอีลฟิลกิตาบิละตุฟซิดุนนะฟิลอัรฎิมัรรตัยนวะละตะอลุนนะอูลูวันกะบีรา และเราได้แจ้งแก่วงวานของอิสราเอลในคัมภีร์ว่าพวกเจ้าจะก่อความเสียหายในแผ่นดิน2ครั้งและแน่นอนพวกเจ้าจะยะโสโอหังยิ่ง فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ดังนั้นเมื่อสัญญาณหนึ่งในสองครั้งได้มาถึงเราได้ส่งบรรดาบ่าวของเราผู้มีอำนาจเข้มแข็งเข้าครอบครองพวกเจ้าและพวกเขาได้บุกเข้าค้นตามบ้านเรือนและมันเป็นสัญญาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ทุมมะรดัดนาละกุมุลกัรตอะลัยฮิมวะอัมดัดนากุมบิอัมวาลวะบะนีนวะจะอัลนากุมอักษรนฟีรอ และเราได้ให้พวกเจ้ากลับเข้ามามีอำนาจเหนือพวกเขาและเราได้ทำให้พวกเขามีทรัพย์สินและบุตรหลานและเราได้ทำให้พวกเจ้ามีไพร่ผลมากมาย อินอะห์ซันตุมอะห์ซันตุมลิอันฟุซิกุมวะอินอะซะตุมฟะละฮาฟะอิซาจาอะวะอ์ดุลอาคิเราะติลยัสูจูฮะกุมวะลิยัดคุลุลมัสญิดะกะมาดะคะลูฮูอัวว ل มะรเราะตินวะลิยุตับบิรูมาอะลาตัตบีรอ หากพวกเจ้าทำความดีพวกเจ้าก็ทำเพื่อตัวของพวกเจ้าเองและหากว่าพวกเจ้าทำความชั่วก็เพื่อตัวของพวกเจ้าเองดังนั้นเมื่อสัญญาอีกข้อหนึ่งได้มาถึงเพื่อพวกเขาจะก่อความอับอายขายหน้าแก่พวกเจ้าและเพื่อจะเข้าไปในมัสยิดดังที่พวกเขาได้เคยเข้าไปแล้วในครั้งแรกและเพื่อทำลายสิ่งที่พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างหมดสิ้น อัสรับบุกุมอันยัรฮัมกุมวะอินอุดตุมอุดนาวะจะอัลนาจะฮันนัมลิลกาฟิรีนฮะซีร อหวังว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะทรงเมตตาแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้ากลับเข้ามาก่อกวนอีกเราก็โต้กลับและเราได้ให้นรกเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา อินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลซีนยะอ์มะลูนัสศอลิฮาติอันนะละฮุมอัจรันกะบีรอ ถ้าจริงอัลกุรอานนี้จะนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ ่วะอันนัลละดีนลายุมินูนบิลอาคิเราะติอะตะดนาละฮุมอะซาบันอะลีมา และแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อปรโลกนั้นเราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้สำหรับพวกเขาแล้วว ะยะดุอุลอินซานบิชชัรดุอาอูบิลคอยรวะกานัลอิน และมนุษย์นั้นจะวิงวอนขอความช่วยเยี่ยงการวิงวอนขอของเขาเพื่อความดีและมนุษย์นั้นเป็นผู้รีบร้อนเสมอ วะจะอัลนัลไลลวันนะฮารอายะตัยนฟะมะฮาวนาอายะตัลไลลวะจะอัลนาอายะตัลنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا และเราได้ทำให้กลางคืนและกลางวันเป็นสองสัญญาณดังนั้นเราได้ทำให้สัญญาณของกลางคืนมืดมนและเราได้ทำสัญญาณของกลางวันมีแสงสว่าง พื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จำนวนปีทั้งหลายและการคำนวณและทุกสิ่งเราได้แจกแจงมันอย่างละเอียดแล้วว ะกุลลอินซานอัลซัมนาฮูฏออิรฮูฟีอุนุกิฮวะนุคริจละฮูยอมัลกิยามะติกิตาบันยัลกอฮูมันชูรอ และมนุษย์ทุกคนนั้นเราได้ให้การงานของพวกเขาแขวนติดไว้ที่คอของพวกเขาและในวันพระโลกนั้นเราจะเอาบันทึกออกมาให้เขาพบมันในสภาพที่กลางแผ ่อิกรอกิตาบะกะกะฟาบินัฟซิกัลยอมะอะลัยกะฮะซีบา เจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้าพอเพียงแก่ตัวของเจ้าแล้ววันนี้ที่จะเป็นผู้ชำระบัญชีของตัวเจ้าเอง มะนิฮตะดาฟะอินนะมายะฮตะดีลินัฟซิฮวะมันฎอลละฟะอินما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ผู้ใดได้พบทางนำที่ถูกต้องแท้จริงเขาจะอยู่ในทางนำนั้นเพื่อตัวของเขาเองและผู้ใดหลงผิดแท้จริงเขาจะหลงต่อตัวของเขาเองและไม่มีผู้ใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้และเราไม่เคยลงโทษผู้ใดจนกว่าเราจะส่งศาสนทูตลงมา วะอิซาอะรดนาอันนุฮลิกะกอรยะตันอะมรนามุตรฟีฮาฟะฟะซะกูฟีฮาฟะฮักกะอะลัยฮัลกอลฟะดัมมรนาฮาตัดมีรอ และเมื่อเราปรารถนาที่จะทำลายหมู่บ้านใดเราได้บัญชาให้พวกฟุ่มเฟือยของมันแล้วพวกเขาก็ฝ่าฝืนดังนั้นพระดำรัสการลงโทษสมควรแก่มันแล้วฉะนั้นเราจะได้ทำลายมันให้พินาศ